Dat kan met de software Klinkende Taal. Met één druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Heldere teksten voor uw organisatie. Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck. Het NOS Radio 1 Journaal. 8:30 is het. Flink wat Feyenoord-fans hebben dit weekend achter het net gevist toen ze kaartjes wilden kopen voor de halve finale in het bekertoernooi. Die is tegen Ajax. De Telegraaf schrijft er vanochtend over. De kaarten zijn uitverkocht en worden nu voor veel meer geld aangeboden op websites als Marktplaats en flink veel meer. Peter Quint is Tweede Kamerlid voor de SP, ook Feyenoord-supporter. Meneer Quint, goedemorgen. Zeker, goedemorgen. En u hebt al eerder een motie ingediend om dit tegen te gaan. Waarom gebeurt er niks aan? Ja, het korte antwoord is, de minister heeft er geen zin in. Mijn motie heeft gevraagd om het verdienmodel van die doorverkoopsites aan te pakken. Die werd door alle 150 Kamerleden aangenomen. Een jaar later moet ik constateren dat de minister niks anders wil dan een voorlichtingscampagne. Ja, je kunt voorlichten wat je wil, maar op het moment dat kaarten binnen 5 minuten uitverkocht zijn en vervolgens op Marktplaats staan, ja, dan weet je misschien wel dat je te veel betaalt, maar je hebt simpelweg geen andere mogelijkheid om nog een kaartje te vinden. En wat voor prijzen bent u tegengekomen daar, op die andere sites? Dan heb je het al snel over een euro of 250. Voor een kaartje dat normaal 30 euro kost? Ja, precies. Ja. En dat is niet uniek voor deze wedstrijd. Dat zie je ook met andere voetbalwedstrijden. Je ziet het met grote concerten. Kaarten worden massaal opgekocht met als enige doel om de winst op te maken. Ja. Ik wil zeggen, want daar gebeurt het natuurlijk al veel langer, hè, bij de concerten. Ja. Waarom is het zo moeilijk om dit tegen te gaan? Ja, het is niet zo heel moeilijk. In andere landen zie je dat het wel degelijk mogelijk is. Je kunt kaarten op naam zetten, je kunt kaarten alleen terugverkopen naar de organisatie. Je kunt een maximum percentage op de winst die gemaakt wordt in de wet vastleggen. Het is alleen heel moeilijk om er iets aan te doen zolang het kabinet niet bereid is om een wet te maken. Ja. Want bijvoorbeeld, je hebt dan ticketswap, hè? Dat is ook waar veel concertkaarten worden verhandeld voor mensen. Maar daar hebben ze dat al, dat je alleen maar een bepaald percentage meer mag vragen. Anders gaat het gewoon niet door. Ja, en wat je daarmee ziet is dat je dus wel van je kaartje af kunt. Als je plotseling in je enthousiasme een kaartje verkocht hebt voor de halve finale en het blijkt dat je een belangrijke vergadering op je werk hebt, of je schoonmoeder is jarig, dan kun je gewoon van je kaartje af. Maar het massaal opkopen van kaarten om ze met winst te verkopen wordt een stuk minder interessant als je in plaats van 500, 600, 700% winst nog maar 10% winst kunt maken. Waarom wil de minister er niet aan? Ja, dat vraag ik mij ook al heel lang af. Er ligt zeven steun van de Kamer. De KNVB is er ook erg voorstander van. Grote festivals zijn er voorstander van. Concertzalen, artiesten. Iedereen is enthousiast. De minister ziet het niet zitten. Die heeft waarschijnlijk toch nog een beetje het achterhaalde idee in de hoofd dat het een kwestie van vrije marktwerking is. Ik vind er weinig vrij aan. Omdat je gewoon ziet dat massaal bedrijven gebruik maken van bijvoorbeeld bots. Van die computerprogramma's waarmee ze voordringen in de rij waar jij en ik staan te wachten op een concert of een voetbalkaart. Ja, en die verkopen ze dan vervolgens voor veel geld elders. De toegangskaart gewoon koppelen aan degene die het koopt misschien? Dat is bijvoorbeeld een idee. Dat heeft nadelen wel. Dat betekent wel dat je ook daadwerkelijk moet gaan controleren bij de ingang. Dat kan flinke rijen opleveren. Ik bedoel, ik ben zelf wel eens wat aan de late kant bij de kaart. En je merkt gewoon, op het moment dat het een kwartier of 20 minuten voor de wedstrijd is, dan begint de druk op die poortjes toe te nemen. Mensen die zijn laat, mensen willen graag naar binnen, ze willen de aftrap niet missen. Maar dat zou een manier kunnen zijn. Je zou ook kunnen zeggen, je mag hem alleen terugverkopen aan de organisatie. Dus je mag wel een kaartje terugverkopen aan Feyenoord op het moment dat je niet kan. En Feyenoord kan die kaart dan aan iemand geven die op een wachtrij staat bijvoorbeeld. Of gewoon dat maximum doorverkooppercentage. Ja. Er zijn mogelijkheden genoeg. Ja. U gaat opnieuw proberen dit zaakje geregeld te krijgen in de Kamer, hè? Ja, ik heb er geen vertrouwen meer in dat het kabinet het gaat doen. Dus ik ga het zelf doen. Dus ik heb recentelijk ook overleg gehad met onder andere de KNVB en grote concertorganisatoren om te kijken van jongens, hoe kunnen we dit het meest effectief aanpakken? En dat ga ik uiteindelijk zelf maar in de wet opschrijven. Ja. Ik heb een motie geprobeerd en de minister wil niet. Dan gaan we maar zonder de minister doen. Ja. Had u zelf al wel een kaartje voor die halve finale? Nee, ik heb het niet eens geprobeerd. Bekerfinales zijn op doordeweekse dagen. En die zijn voor ons als Kamerleden vaak heel erg riskant. En dan had ik zelf met het probleem gezeten dat ik op het laatste moment een kaartje had en er niet naartoe kon. Dus ik hoop dat ik het gewoon thuis op tv kan kijken. Ja. En anders zoek ik een donker hoekje van de kamer op om daar op het scherm te gaan kijken, denk ik. Peter Quint, Tweede Kamerlid voor de SP. Hartelijk dank voor de uitleg. Schiphol moet blijven groeien. De luchthaven kan niet op slot na 2020. Dat zegt minister Van Nieuwenhuizen in de Volkskrant vanochtend. Eind vorige maand liep het overleg tussen de luchtvaartbranche, omwonenden, de overheden en milieuorganisaties onder leiding van Hans Alders vast. De partijen werden het niet eens over afspraken met betrekking tot de groei van Schiphol. En dus was de minister aan zet. Nou ja, die geeft een voorschot op wat zij uiteindelijk wil. Vanochtend in dat interview in de Volkskrant. Opnieuw contact met politiek commentator Xander van der Wulp. Xander, hoe ziet die minister dat dan voor zich, die groei van Schiphol na 2020? Nou, hoe ze dat precies voor zich ziet, dat is nog een beetje onduidelijk. Want alle opties die er tot nu toe op tafel liggen, die stuiten op de een of andere manier wel op problemen. Alders heeft het dus geprobeerd met die omgevingsraad Schiphol. Geen akkoord bereikt tussen bewoners, de luchthavensector en de overheid. En toen constateerde hij, en dat is nogal een understatement in deze kwestie: je hebt te maken met partijen die allemaal vasthouden aan hun eigen standpunt, zodat daaruit een gemeenschappelijk standpunt niet is te destilleren. Nou, dat is een beetje wat nu op het bureau ligt van Cora van Nieuwenhuizen, de minister die over de luchtvaart gaat. Het kabinet heeft afgesproken in het regeerakkoord dat er na 2020 nog steeds groei van Schiphol moet zijn. De bewoners zijn daar erg tegen. Het kabinet had een plan, namelijk om Lelystad Airport uit te gaan breiden en daar alle toeristische vluchten naartoe te sturen. Daar is de coalitie het over eens, daar waren ze het over eens, maar de Europese Commissie heeft daar weer bezwaar tegen. Dus dat plan lijkt ook niet door te kunnen gaan zoals ze het zich hadden voorgenomen. Dus nog genoeg werk te doen voor de minister, die in de Volkskrant vanochtend laat blijken dat ze er eigenlijk nog wel goede hoop in heeft dat het uiteindelijk gaat lukken, omdat het echt voor Nederland geen alternatief is, vindt het kabinet, dat Schiphol niet verder groeit. Maar veel partijen die bij dat omgevingsberaad hebben gezeten, die waren daar niet voor die uitbreiding van Schiphol. Het lijkt dus dat de minister nu partij trekt voor in ieder geval de andere kant. Nou ja, kijk, de minister heeft natuurlijk het regeerakkoord. Daarin staat dat er gegroeid moet worden. Daarin zeggen ze wel van Schiphol kan ook blijven groeien. Tot aan 2020 is er een limiet van 500.000 vluchten per jaar. Dat zou dan naar boven kunnen, omdat vluchten tegenwoordig stiller en minder vervuilend zijn. De nieuwe toestellen hebben betere technologie. Dus dan krijg je vanzelf ook minder overlast. Maar ja, de omwonenden die hebben daar voorlopig weinig vertrouwen in. En Van Nieuwenhuizen, moet je natuurlijk ook nog even bedenken, is een minister van de VVD. En dat is de partij binnen de coalitie die het felst voorstander is van de groei van Schiphol. Want als we Schiphol verliezen, dan krijgt de Nederlandse economie een grote knauw. En Schiphol moet dus vooral dat luchtvaartknooppunt blijven in de wereld dat het is. Het heeft geen zin om in eigen land een bedrijfstak de nek om te draaien, zegt de minister vanochtend in de krant. Omdat die overstapfunctie dan bijvoorbeeld vertrekt naar België of Duitsland. En dan kunnen wij er alleen maar naar kijken. Ja. Je noemde net nog even Lelystad hebben. Daar zegt ze ook het een en ander over. Over de autonome groei van die luchthaven. Wat betekent dat? Ja, dat kijk, het kabinet had bedacht dat Lelystad een overloopluchthaven zou zijn voor vakantievluchten. Dus dat er gewoon gekeken zou worden, oké, deze vluchten van Schiphol, die verplaatsen we naar Lelystad. En dat dus niet een luchtvaartmaatschappij zelf mag claimen start- of landingsrechten op Lelystad te krijgen. Want dat zou dan autonome groei zijn als daar weer nieuwe airlines daar op dat vliegveld komen. Maar dat mag niet van de Europese Commissie zeggen. Dat is oneerlijke concurrentie als het maar aan een beperkt aantal airlines wordt toegestaan. Dus de wens van de Europese Commissie om autonome groei te hebben gaat totaal in tegen de wens van de meerderheid van de Kamer die dat niet wil. Ook omdat natuurlijk mensen rond Lelystad en in de aanvliegroutes daar naartoe weer bezwaar hebben tegen een groter aantal vluchten op Lelystad. Dus al met al een hele gecompliceerde puzzel. Ja, nou, een van die mensen is Robert Tieskens. Meneer Tieskens, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de stichting Red de Veluwe. Wat vindt u van de uitspraken van de minister in de krant vanochtend? Nou ja, eigenlijk is het nou nu geen nieuws onder de zon. Hè. Dit is het standpunt wat de minister eigenlijk van het begin af aan heeft uitgedragen. En zij gaat daar gewoon mee door. Dus in die zin vond ik het helemaal niet verrassend. En waarom ze dat nu eigenlijk allemaal naar buiten brengt, is ja, ze wil graag, denk ik, heel erg daadkrachtig overkomen. En kennelijk druk uitoefenen op de coalitiepartijen om toch mee te gaan in haar plan om en te groeien in Schiphol en te groeien in Lelystad. Want ja, goed, de Tweede Kamer die heeft in ieder geval over Lelystad duidelijk iets gezegd. De coalitie wil van alles met Schiphol natuurlijk. Maar er komen straks verkiezingen en de Eerste Kamer wordt opnieuw gevormd. Hebt u daar uw hoop op gevestigd dan? Ja, wat ons betreft is dat zeker. Nou, kijk, er zijn twee fases. Zoals het er nu uitziet, voor wat betreft Lelystad, gaat het natuurlijk om dat luchthavenbesluit. Dat moet in zowel de Tweede als de Eerste Kamer worden besproken met de minister. Tot op heden heeft de coalitiepartijen, met name dan Jan Paternotte van D66, onder aanvoering van hem, steeds het been strak gehouden en zegt: luister, wat ons betreft gaat Lelystad niet open zolang alleen als er Lelystad als overloophaven, luchthaven mag worden gebruikt. Dus wij willen per se geen autonome groei. Nu komt de minister terug en zegt: ja, maar er moet autonome groei komen. Dus ik ga proberen de coalitie te overtuigen dat dat toch een goede zaak is. Nou, dat lijkt mij verschrikkelijk ingewikkeld gezien de stellingen die door de coalitiepartijen zijn ingenomen tot op heden. Dus dat voor wat betreft de Tweede Kamer. En dan natuurlijk straks de verkiezingen 20 maart. Ja, dat wordt natuurlijk een enorme klap voor de minister. Hè, want zoals het er nu naar uitziet, zegt iedereen op dit moment al: ja, daar gaat de coalitie haar meerderheid verliezen. En dan zal naar alle waarschijnlijkheid GroenLinks met name dan de hele grote partij worden in die Eerste Kamer. En dan heeft de minister natuurlijk een hele zware dobbel. Nou, dat komt ons buitengewoon goed uit. En wij willen dan ook heel erg campagne voeren in aanloop op die 20 maart. Om ervoor te zorgen dat de mensen inderdaad niet op die coalitiepartij gaan stemmen die nu eigenlijk nog akkoord gaan met het plan om open te gaan, mits dan autonome groei van tafel is. Meneer Tieskens, dank voor uw reactie. Robert Tieskens van de stichting Red de Veluwe. Nog even snel terug naar Xander, want ja, hij schetst het al, het politieke plaatje dat eruit zou komen te zien de komende tijd, ook met die verkiezingen die eraan zitten te komen. En wordt dit dan een nieuw bommetje onder de coalitie? Ja, de druk op de coalitie die wordt wel opgevoerd natuurlijk op dit onderwerp. Want Van Nieuwenhuizen heeft te maken met drie partijen buiten haar eigen VVD die het niet eens zijn met het plan om Lelystad dan autonoom te laten groeien. Voor de ChristenUnie en het CDA speelt daar een electoraal belang, omdat er in die Veluwe waar die vluchten dan overheen gaan, veel kiezerspotentieel zit van die partijen. Dus die zullen zeker tot aan 20 maart poot stijf houden. D66 is een partij die hecht van de vier misschien het minst aan de verdere groei van Schiphol, omdat ze vooral op de klimaateisen hameren. Dus bijvoorbeeld voor het CDA wordt het straks na de verkiezingen echt ingewikkeld. Die willen wel Schiphol laten groeien. Die willen geen extra vluchten over de Veluwe. Dus hoe wil je het dan gaan oplossen? Vooralsnog zeggen ze: dat is het probleem van de minister. Tot aan de verkiezingen van 20 maart zijn ze in ieder geval principieel. Dan komt er ook echt geen oplossing. Daarna hoopt minister Van Nieuwenhuizen misschien toch een compromis te kunnen sluiten. Ook al is bijvoorbeeld GroenLinks in de Eerste Kamer dan de grootste. De PVV en Forum voor Democratie zijn in de Eerste Kamer ook best van een aardige omvang straks wellicht. En die zullen de groei van Schiphol weer steunen. Dus er zijn een hoop dingen die meespelen. Ja. Maar voor 20 maart gaat er geen oplossing komen. Xander van der Wulp was dat in Den Haag. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Het AD schrijft dat in zeker 10 krimpregio's, waaronder in Friesland, Limburg en Zeeland, Nederland de laatste middelbare scholen dreigen te verdwijnen. De VO-raad is bang dat leerlingen straks meer dan 20 kilometer moeten reizen om naar school te gaan. En daarom stelt de koepel van middelbare scholen een toeslag voor scholen in deze gebieden voor. De scholen zeggen zelf dat ze ook beter gaan samenwerken. Bijvoorbeeld door leerlingen sommige vakken, zoals Latijn, op een andere school te laten volgen als ze dat zelf niet kunnen aanbieden. De Nederlandse overheid moet meer doen om misstanden bij sektes tegen te gaan. Fokko Oldenhuis, hoogleraar recht en religie aan de Rijksuniversiteit Groningen, zegt in de Telegraaf dat we de grip kwijtraken. Sektes vestigen zich hier graag, voornamelijk door onze tolerantie en vrijheid van meningsuiting en geloof, maar ook door het gebrek aan effectieve wetgeving om misbruik aan te pakken, zeggen experts. In bijvoorbeeld België, Frankrijk en Duitsland grijpt de overheid veel sneller in. Van alle provincies behalen basisscholen in Zeeland gemiddeld de beste resultaten op de eindtoets in groep 8. Dat blijkt uit het jaarlijkse scholenonderzoek van RTL Nieuws. In het onderzoek is geprobeerd om een zo eerlijk mogelijk beeld neer te zetten, door bijvoorbeeld rekening te houden met de samenstelling van scholen. De scholen krijgen van RTL een rapportcijfer en gemiddeld komt dat cijfer uit op een 7. 79 scholen scoren een onvoldoende en 90 scholen scoren hoger dan een 8,5. Facebook heeft bewust privacyregels geschonden om hogere winsten te kunnen behalen. Dat schrijven Britse parlementariërs in een onderzoeksrapport. En ze noemen de leidinggevende bij Facebook in het rapport digitale gangsters, meldt The Guardian. De parlementariërs vinden dat het Verenigd Koninkrijk direct strengere regels moet bedenken om Facebook in het gareel te houden. En de Poolse premier Morawiecki heeft een bezoek aan Israël op het laatste moment afgezegd. Dat besluit volgt op opmerkingen van de Israëlische premier Netanyahu. Hij had gezegd dat Polen de Duitsers hielpen bij de Holocaust in de oorlog. Netanyahu zei later dat hij niet alle Polen bedoelde en ook niet het land Polen. Maar toen was het kwaad al geschied. En Polen stuurt nu in plaats van de premier de minister van Buitenlandse Zaken naar Israël. Jolanda, hoe gaat het op de weg? Minder files in het noorden van het land. Maar ja, dan gebeurt er af en toe een ongeluk. We hadden een ongeluk op de A7 van Groningen naar Heerenveen. Dat gaat alweer de goede kant op. Bij afrit Drachten nog zo'n 20 minuten vertraging. Waar het minder goed gaat is de A2. We hadden net een ongeluk. Nu een uurtje later een kapotte auto richting Amsterdam. Tussen Maarsen en Vinkeveen 8 kilometer. Ruim een uur vertraging. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht. Voor de rest zien we het alweer een klein beetje afnemen. 8 minuten voor 8:30 is het. De Verenigde Staten hebben nu officieel aan Curaçao gevraagd of ze dat eiland mogen gebruiken om hulpgoederen voor Venezuela op te slaan. In dat land zijn grote tekorten en Amerika steunt oppositieleider Juan Guaido. Net als veel Europese landen trouwens en ook Nederland. Maar op Curaçao is niet iedereen blij met dat Amerikaanse verzoek. Correspondent Dick Draaier vertelde eerder in deze uitzending wat Amerika concreet heeft gevraagd aan Curaçao. Amerika heeft Curaçao verzocht om te fungeren als logistiek centrum, als hub voor die hulpgoederen voor het Venezolaanse volk. En dat betekent dus gebruik van luchthaven en zeehaven. En het gebruik moet dan bestaan uit voedsel, medicijnen, water en andere noodzakelijke hulpgoederen. In opslag en overslag uiteindelijk met de bestemming Venezuela. En wil Curaçao daaraan meewerken? Nou, dat is vorige week al gepeld door Nederland en door Amerika. Daar heeft Curaçao ja op gezegd, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat de Amerikanen hun eigen luchtmachtbasis op Hato is het vliegveld hier op Curaçao, niet mogen gebruiken. En ook geen militaire vliegtuigen. Want Curaçao wil toch echt alle schijn vermijden dat Amerika andere plannen heeft dan alleen maar humanitaire hulp. Want dat zou bij Maduro wel eens in het verkeerde keelgat kunnen schieten. En ja, Curaçao heeft daar wel wat angst voor. Ook al omdat Maduro al jaren roept dat die basis hier op Curaçao gebruikt wordt om uiteindelijk een invasie voor te bereiden in Venezuela, zegt Maduro. Dus daar is Curaçao heel erg beducht voor. En een tweede belangrijke voorwaarde die Curaçao heeft gesteld is dat Maduro akkoord moet gaan met die luchtbrug van Amerika via Curaçao naar Venezuela. En dat geldt, dat is eigenlijk ook een voorwaarde bij de andere steunpunten. Curaçao wil gewoon niet hebben dat uiteindelijk Maduro het allemaal tegen het eiland kan gebruiken. En op die manier Curaçao ten nadele kan zijn. Dus deze twee voorwaarden zijn het belangrijkste. Ja, ik hoor toch wel aarzeling dan daar op Curaçao. En ze hechten nog steeds heel veel waarde aan wat Maduro vindt, kennelijk. Nou ja, Curaçao ligt 70 kilometer van Caracas vandaan. En wil niet meegezogen worden in een militair conflict. Hè. Vorig jaar waren er conflicten en werd de grens door Maduro gesloten met een enorm gevolg voor de economie van Curaçao. Het is hier al een tijdje onrustig op het eiland. Hè. Er zijn heel veel stakingen, onder andere ook van de Isla. Nou, Isla is in handen van Venezuela. Dus men is een beetje beducht over de macht die Maduro heeft op zo'n korte afstand van Curaçao. En vooral economisch is dat een probleem voor het eiland. En men wil dus voorkomen dat het eiland daarin geschaad wordt. En is daar dus enigszins gereserveerd over. De Isla nog even, dat is? Ja, sorry, dat is de raffinaderij hier. Ja. Die is in handen van de overheid, maar wordt geëxporteerd door het staatsoliebedrijf PDVSA uit Venezuela. Ja. Is er eigenlijk wel genoeg ruimte op Curaçao om die hulpgoederen op te slaan? Nou ja, kijk, Curaçao is al een soort hub voor heel veel handel in de Cariben. Bovendien hebben we 2 jaar geleden hier in de regio de orkaan Irma gehad. Ook toen heeft Curaçao gefungeerd als logistieke hub voor de hulpverlening. Dus dat zit op zich wel goed. We hebben een vrijhandelszone hier op de luchthaven, hè, waarin de handel naar verschillende Caribische eilanden wordt gedaan. Nou, daar heeft de premier van verzekerd dat daar nog genoeg ruimte is om die goederen op te slaan. En dat zou ook nog wel eens een tijdje kunnen duren, hè? Want zolang Maduro niet akkoord gaat, gaat er echt geen vliegtuig vertrekken vanuit Curaçao. Dus kan hier zomaar vollopen. Dick Draaier was dat. En ook Europarlementariërs die maken zich zorgen over de humanitaire situatie in Venezuela. Zouden op bezoek gaan met een delegatie, maar de toegang is ze geweigerd. Dat vertelt de delegatieleider van het CDA in het Europarlement, Esther de Lange, in een filmpje op Twitter. We staan hier op het vliegveld van Caracas in Venezuela met een delegatie van de Europese Volkspartij. We zijn hier net aangekomen en op uitnodiging trouwens van het officiële parlement van Venezuela. De voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken staat buiten bij de luchthaven op ons te wachten. Maar we mogen het land niet in. We hebben het horen gekregen van de regering, of in elk geval een ambtenaar die de regering vertegenwoordigt, dat we op de eerste de beste vlucht terug moeten naar Madrid. We worden dus uitgezet. Dit zal ongetwijfeld consequenties hebben. Heel jammer, want we kwamen hier niet om te provoceren. We kwamen om te kijken hoe het gaat met de medische hulp aan mensen ter plekke. Om te pleiten om humanitaire steun in het land toe te laten voor de mensen die eigenlijk het meest lijden onder de situatie hier. Maar helaas vertrekken we nu terug naar de Europese Unie. Ja, ze zitten intussen terug in het vliegtuig. En dat is toch bijzonder, want de delegatie beschikte over diplomatieke paspoorten en ook een uitnodiging van de Nationale Assemblee. Maar ze mochten dus uiteindelijk het land niet in. Dan nu, de groep Radio Days. She was only 17, her life was on a movie screen. I wanna be, I wanna see, I wanna say let's go. Her life was not for movie stars, nor loving men or straight beggars. She wants to be, she wants to see, she wants to say let's go. For anyone, a mind of gold, a heart of stone. She wants to feel, she wants to kneel, always on your mind. Her mother told her she could be with all the men that hold the key to a little heart, that precious part, always on the run. Be her. is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Je kent dat wel, zo'n klus in huis waar je maar niets aan doet. Je hoort jezelf denken... Wanneer gaan we nou wat in die badkamer doen? Dat bad kan echt niet meer en die kraan blijft koud. En ik denk dan, maar als we aan die kraan beginnen... krijg je ook leidingwerk, tegelwerk. Waar vinden we zo'n vakman? Nou gewoon, op Werkspot. Plaats je klus, ontvang meerdere voorstellen... en kies de vakman die bij jou past. Werkspot. Klus. Klik. Klaar. Politicus met originele hobby's. Orgie? Dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Bink Bank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. NPO Radio 1. 1 minuut, 1,5 minuut over 8:30 is het. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Schiphol blijft gewoon groeien, ook na 2020. Dat zegt minister Van Nieuwenhuizen in de Volkskrant. Ze vindt het nodig om te blijven concurreren met de rest van Europa. Buurtbewoners en milieuorganisaties zijn fel tegen. En de minister probeert de komende tijd een balans te vinden... tussen de eisen van voor- en tegenstanders. De Verenigde Staten hebben dit weekend een officieel verzoek ingediend bij Curaçao om de luchthaven van Willemstad te gebruiken voor op- en overslag van humanitaire hulpgoederen voor Venezuela. Curaçao wil meewerken, maar heeft wel voorwaarden gesteld aan het verzoek van Amerika. De VN zegt dat er een belangrijke stap is gezet op weg naar het beëindigen van de oorlog in Jemen. De regering van Jemen en Houthi-rebellen zijn het namelijk eens geworden over de eerste fase van terugtrekking van hun troepen uit de belangrijke havenstad Hodeida. Daarna kan er eten en medicijnen naar de bevolking worden gebracht. In Heerlen zijn kort voor middernacht schoten gelost. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. De politie is na de schietpartij op zoek naar 3 mensen... en riep de hulp in van het publiek via Burgernet. Er wordt gezocht naar 2 mannen en een vrouw, maar er is nog niemand opgepakt. En vandaag gaat de campagne voor de waterschapsverkiezingen van start. Die verkiezingen worden tegelijkertijd gehouden met de provinciale statenverkiezingen op 20 maart. En de Unie van Waterschappen hoopt met de campagne meer mensen naar de stembus te krijgen. Normaal ligt de opkomst voor de waterschappen rond de 40%. Dan de weersverwachting. Bij Weerplaza zit Raymond Klaassen. Raymond, gaat dat nog even door met het voorjaarsweer? Nou, zo mooi als afgelopen weekeinde, zo'n mooie dag krijgen we vandaag ook nog wel. De dagen na... af en toe wat meer bewolking toch wel. En dan richting het weekend, dan ziet het er weer echt zonnig uit... met hoge temperaturen. Ja, vandaag wel nog zo'n mooie dag met veel zon... en temperatuur die oploopt naar zo'n 11 graden op de Wadden vanmiddag. En in Limburg kan het ruim 15 graden worden. Verder waait er een matige wind uit het zuid tot zuidwesten. Flink wat zon dus, wel wat wolkensluiers... en in de loop van de middag vanuit het westen... nog wat meer hoge bewolking, want er komt een zwakke storing onze kant op. In de loop van de avond gaat het van het westen uit ook af en toe licht regenen of motregenen. Er worden geen grote hoeveelheden neerslag verwacht. Vannacht kan het dan in heel het land wat regenen... bij temperaturen die dalen naar een graad of 6. En morgenochtend is die neerslag eigenlijk alweer het land uit. En dan zien we met name in het noorden en oosten nog wel veel bewolking... maar in het zuidwesten breekt de zon geleidelijk aan door. Het is wel wat kouder, laat ik het zomaar zeggen... dan de afgelopen dagen morgen... want de temperatuur ligt tussen de 9 en de 11 graden. Overigens is dat natuurlijk nog steeds veel te zacht... voor deze tijd van het jaar... want normaal is het 's middags een graad of 6. Oké, en je zei het al, tot aan het weekend. Want in het weekend wordt het eigenlijk weer hetzelfde als het afgelopen weekend dus. Zoals het er nu naar uitziet wel. Ja, woensdag en donderdag, dat zijn nog wel dagen met wat wolkenvelden. Misschien dat woensdag in het noorden van het land ook nog wel een spatje regen valt. Maar vanaf donderdag komt het herstel weer terug. We zien de zon vaker doorbreken en de temperaturen gaan omhoog. Donderdag en vrijdag zitten we alweer op zo'n 11 tot 13 graden. En in het weekend komen we toch alweer akelig dicht in de buurt van de 15 graden in het zuidoosten van het land. Dankjewel, Raymond Klaassen was dat. Jolanda van der Velden nu met file nieuws. Met duidelijk minder files in het noorden van het land. In het zuiden van het land, vooral de dagelijkse files, daar is het eigenlijk vrij normaal. De meeste files leveren rond de 5 minuten vertraging op. Wat nu nog opvalt is de A2 Utrecht richting Amsterdam. Daar zijn gelukkig alle rijstroken weer open. Gaat nog wel langzaam tussen Utrecht, Leidse Rijn en Vinkeveen. 10 kilometer met bijna een uur vertraging. Ruim 10 minuten ook nog voor de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder. En tot slot ook dik 10 minuten op de A76 Belgische grens richting Heerlen. Vermoedelijk ook iets met de laagstaande zon te maken. Tussen Stijn en knooppunt Ten Esch is het langzaam rijden over 10 kilometer. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Het boekhoudpakket voor ondernemers. Als de schimmel in je oude afvalemmer steeds vijandiger begint te worden, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op vonk.nl krijg je nu 15% korting op alle afvalemmers. Geef je huis wat Vonk. Start vandaag nog met e-boekhouden.nl. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Knap heeft de voordeligste rekening voor ZZP'ers. Met 1000 gratis transacties per jaar. Koppeling met de meeste boekhoudpakketten en een onbeperkt aantal rekeningen is Knap ideaal voor ZZP'ers. Knap werkt in jouw voordeel. Ga naar knap.nl. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. 7:30 over 9 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks op deze zender om 9:30 begint Spraakmakers met Guilaine Plag. Goedemorgen. Goedemorgen, Guilaine. Stand.nl. Schiphol wordt het. Schiphol moet na 2020 kunnen doorgroeien. Dat wordt de stelling waar we over discussiëren. Naar aanleiding van het standpunt natuurlijk van minister van Nieuwhuizen. Xander van der Wulp heeft net uitgebreid alle politieke lijntjes en belangen uitgelegd. De concurrentiepositie lijkt dus leidend te zijn voor de minister. Want we moeten het luchtvaartknooppunt blijven in Europa. Bewoners protesteren al langere tijd tegen die verdere groei. Eind vorige maand nog liepen de gesprekken tussen Schiphol, de overheden, milieuorganisaties en bewoners ook op niets uit. Ze liggen kort gezegd nog zo'n 40.000 vliegbewegingen binnen een paar jaar uit elkaar. En eerder concludeerde Hans Alders al, de man die moest zien te komen tot een akkoord, dat er voor het regeerakkoord, zoals het er nu ligt, geen draagvlak meer is. Woont u er in de buurt? Werkt u op Schiphol? Heeft u op een andere manier met de luchthaven te maken? Bent u er voor uw werk van afhankelijk? Laat het vooral weten en praat mee na 9:30. Naar aanleiding van de stelling in stand.nl. Schiphol moet na 2020 kunnen doorgroeien. 0800-1101 is het gratis telefoonnummer en de site stand.nl. Vandaag begint de campagne voor de waterschapsverkiezingen. Die verkiezingen die worden op dezelfde datum gehouden als de Provinciale Statenverkiezing, op 20 maart dus. En dan kunnen we dus ook kiezen voor de besturen van de 21 waterschappen in Nederland. De Unie van Waterschappen heeft een enquête gehouden onder 2000 Nederlanders. En wat blijkt? Dik 90% kent een waterschap van naam. De opkomst bij die waterschapsverkiezingen is vaak niet zo heel hoog. Voorzitter van de Unie van Waterschappen is Rogier van der Zanden. Hij hoopt dat het bij deze komende verkiezingen anders is. En hij heeft er ook wel een verklaring voor dat die waterschappen steeds zichtbaarder worden. Nou, denk je alleen maar aan de afgelopen zomer, toen het ongelooflijk droog was en iedereen in de gaten had wat we als waterschap allemaal moesten doen om het een beetje nat te houden in Nederland. Ja, want is dat niet het hele verhaal? Pas als het misgaat, dan merken we iets van de waterschappen. Dat is wel een beetje ons lot, zeg ik wel eens. En tegelijkertijd zie je wel dat steeds meer mensen wel in de gaten hebben, ook als het goed gaat, wat wij voor werk doen. Dat blijkt ook uit dat onderzoek hebben gedaan. Want dan zeggen mensen, wat hebt u ze gevraagd bijvoorbeeld? We hebben bijvoorbeeld gevraagd of ze ons überhaupt kenden, of ze wisten wat voor werk wij deden, of ze zelf wel ervaren hebben, wateroverlast ervaren hebben, of ze willen gaan stemmen, verschillende soorten vragen. En dan zeggen ze allemaal ja op. Nou, nee hoor, verschillende maten. De meeste mensen kennen ons gelukkig en de meeste mensen vinden ons werk belangrijk. Dat is toch wel prettig voor ons om te horen. Je ziet dat heel veel mensen langs me zeker ook last hebben van het water. Maar het mooie daarbij is ook vinden dat ze daar zelf aan wat kunnen doen en zelf ook aan wat willen doen en ook zelf ook aan wat doen. Dus daar zie je wel activiteit van mensen zelf, maar ze vinden ook dat wij als waterschappen daar actiever moeten zijn, zoals we dat ook horen te doen. En daar zijn ze redelijk tevreden over. Maar wat doen mensen bijvoorbeeld zelf al dan? Je kunt denken inderdaad dat ze hun tuin anders inrichten, zodat het water beter kan worden vastgehouden. Dat soort dingen. Ze zijn wat voorzichtiger in het door de wc spoelen van allerlei zaken, zodat wij minder hoeven schoon te maken. Dat zijn kleine dingen waar mensen zelf al actie kunnen ondernemen. Nou, want dat is wat je vanuit het waterschap hoort. Hè? Gooi die tuin niet vol met tegels, maar zet de plant in, want dat is uiteindelijk voor de afvoer beter. Hebben we eigenlijk nog steeds last van die droge zomer van afgelopen jaar? In sommige gedeelten van Nederland helaas wel, ja. De gebieden met hoge zandgronden, die hebben nog steeds te lage grondwaterstand. Dus dat moet nog echt wel een beetje. Ik hoorde net in het nieuws dat het een beetje ging regenen. Dus daar moet nog veel wat regen vallen. Ja, ja. En we willen allemaal graag droge voet houden. En schoon water natuurlijk. Dus daar moeten de politieke partijen zich ook mee bemoeien. Ja, die gaan erover. De 21 waterschappen hebben allemaal een eigen waterschapsparlement. En die bepalen uiteindelijk waar de keuzes worden gemaakt. Ga je wat meer aandacht besteden aan bijvoorbeeld het opwekken van eigen energie? Ga je wat meer aandacht besteden aan de waterpeilen in de veengebieden? Natuurlijk gaat het ook over belastingen, zoals gebruikelijk bij verkiezingen. Dat zijn onderwerpen waar de politieke partijen over verschillen. Kortom, er valt iets te bepalen. Wat is te kiezen, inderdaad. Ja, en de opkomst is al jaren laag en u denkt dat dit keer beter zal zijn? Ik hoop dat het dit keer beter wordt. Ik vind ook dat het beter moet worden. Dat is niet altijd even makkelijk. De vorige keer was het bijna 44%. Dat moet echt beter worden. En op die manier proberen wij mensen ook daarbij te helpen. We hebben een stemhulp voor alle 21 waterschappen op mijnstem.nl. En daar kunnen mensen ook kijken waarin de politieke partijen met elkaar van mening verschillen over de verschillende onderwerpen. Dus dat is even een manier om ze dat aan te bieden. En de partijen zelf moeten actie gaan voeren. Rogier van der Zand is dat, voorzitter van de Unie van Waterschappen. Niet alleen geschiedenislessen over Willem van Oranje, maar ook over bijvoorbeeld Atatürk. Daarvoor pleit de vakvereniging van geschiedenisleraren. Scholieren moeten naast lessen over de ontstaansgeschiedenis van Nederland ook leren over die van bijvoorbeeld Turkije. Aan de lijn is Ton van der Schans. Die is voorzitter van de vakvereniging van geschiedenisleraren. Meneer van der Schans, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat scholieren internationale les krijgen? Het is belangrijk dat scholieren internationale les krijgen, omdat bijna 1 op de 5 leerlingen in het voortgezet onderwijs, dus ook in het basisonderwijs, van niet-westerse afkomst is. Het is belangrijk om niet alleen de geschiedenis van het ontvangende land, maar ook van het verleden van deze leerlingen mee te nemen. Maar gebeurt dat nu niet dan? Jazeker gebeurt het wel. Zeker op het voortgezet onderwijs komt de Europese en de wereldgeschiedenis niet alleen bij wereldoorlogen, bij kolonialisme, bij ontdekkingstocht en andere onderwerpen aan de orde. Alleen wij willen het iets gestructureerder en iets planmatiger doen. Zoals u misschien weet vindt op dit moment de zogenoemde curriculumherziening plaats, het onderwijsvernieuwing van het onderwijs, waaronder ook het vak geschiedenis valt. En dat is het moment om te pleiten voor een accentuering, een zekere herziening van het geschiedeniscurriculum, waarbij internationale onderwerpen er niet bij hangen, er niet bijgenomen worden, maar meer een integratief onderdeel uitmaken van het hele programma. Ja, maar goed, die kinderen groeien op in Nederland, dus het lijkt me ook in eerste instantie handig dat ze weten hoe de Nederlandse geschiedenis in elkaar zit. Daar ben ik het helemaal niet eens. Dat hoeven elkaar ook niet uit te sluiten. Laat ik een voorbeeld geven. Het gaat bij geschiedenis vooral om dat kinderen, de leerlingen, betekenisvolle of bestaansverhelderende vragen bij de geschiedenisles krijgen waar ze op ingaan. Een voorbeeld hiervan is wie is de baas in een land en hoe is die macht verdeeld? Hoe komt dat er ongelijkheid in een land is? En dan kan dat perspectief hoeft het niet alleen een Nederlands perspectief te zijn, dan kan het ook vooral een internationaal of een Europees perspectief zijn. Ja. Waarbij ook de omwelt van leerlingen waar ze vandaan komen een nadrukkelijke plaats heeft. Ja, maar dan moet je dus, kijk, als je nu bijvoorbeeld de huidige situatie in Turkije kijkt, hoe zou je dat dan aanpakken in de les? ik denk dat er juist heel veel wijsheid nodig is, maar juist het betekenis heeft voor veel leerlingen. Voor leerlingen van Turkse afkomst, maar ook van niet-Turkse afkomst. Omdat we met elkaar omgaan, met elkaar te maken hebben, we elkaar tegenkomen. Dat nu juist uitgelegd wordt en behandeld wordt waarom het zo'n pikant en, ik zou bijna zelf zeggen, brisant onderwerp is. Waar heel veel gevoeligheden aan zitten. En dan kan een geschiedenisleraar in een klas een basis leggen om aan bestaansverhaal te doen. Vertellen, laten ontdekken, hoe is het gekomen, welke mogelijkheden zijn er en waarom doet zich dat op dat moment daarvoor en wat is een mogelijke of een gewenste ontwikkeling. Ja. En vindt u dat dat op de basisschool al moet gebeuren of pas op de middelbare school? Het accent van deze ontwikkeling zal op de middelbare school liggen. Alleen moet er op de basisschool wel een begin meegemaakt worden. Wij pleiten op dit moment ook voor een doorgaande leerlijn. Een leerlijn van geschiedenis die loopt vanaf de kleuterschool, zou ik bijna zeggen. Waar de ontwikkeling van het tijdbesef begint. Tot en met het eind van het VWO en alles wat ertussen zit. En dat je daarin, in deze lijn, een opbouw plaatsvindt van meer Nederlands nationale geschiedenis naar Europees internationale geschiedenis. Ja, ja. Heeft u al veel reacties gekregen? Behoorlijk. Behoorlijk. Het leeft op dit moment, ja. Er zijn, kijk, als je bijvoorbeeld onderwerpen neemt die in de samenleving een enorme grote rol spelen. Decolonisatie, in Nederland, dat zijn ook onderwerpen van nadrukkelijk dat globale, internationale perspectief een hele belangrijke rol speelt. Ja. En deze, je moet natuurlijk niet een verlengstuk van een belangengroep zijn of een emancipatiegroep zijn, maar geschiedenisleraren zijn er wel toe geroepen om in de klas deze wereld, die toch al zo verschrikkelijk complex en onoverzichtelijk is, een klein beetje voor de leerlingen helderder en duidelijker te maken waarin ze dan straks ook verantwoordelijkheid kunnen gaan dragen. Dank voor de uitleg. Tom van der Schans is dat met zijn idee. Namens de vakvereniging voor geschiedenisleraar, daar is hij de voorzitter van. Nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Ja, onderzoekers denken te weten waarom steeds meer mensen geloven dat de aarde plat is. Oh. Ze spraken met 30 zogenoemde flat earthers. En die vertelden dat ze niet meer geloven dat de planeet rond is sinds ze bepaalde filmpjes bekeken op YouTube. Sindsdien vragen ze zich af waarom de horizon altijd op ooghoogte zit en je op geen enkele manier kunt zien dat de aardbol rond is. En dat heeft volgens deze man, die dus niet in een ronde aarde gelooft, grote consequenties, zegt hij tegen The Guardian. It means then almost the breakdown of civilization. If you realize that the earth's flat, well then hang on, why are we sending things up into space? There is no space. Where's all this money going to? Ja, ze geloven dus ook niet dat de ruimtevaart echt is en denken dat ze voor de gek worden gehouden door wetenschappers, overheden en rijke mensen. En die wetenschappers die wijzen dus naar YouTube voor het aanjagen van dit soort theorieën. De Amerikaanse oud-president en basketballiefhebber Barack Obama gaat helpen bij het opzetten van een basketbalcompetitie in Afrika. CBS Nieuws meldt dat hij daarbij gaat samenwerken met de NBA en de Internationale Basketbalfederatie, de FIBA. En in een promotiefilmpje geeft de oud-president advies aan jonge sporters. I hope you know through sport that if you put in effort, you will be rewarded. Ja, als je energie in sporten steekt, dan word je beloond, zegt Obama hier dus. En hij denkt dat de competitie veel kan betekenen voor Afrika. En de afgelopen dagen is in Zaltbommel geld opgehaald voor de carnavalsvereniging die afgelopen vrijdag hun praalwagens in vlammen zagen opgaan bij een brand in twee loodsen. De Gelderlander schrijft dat er vanuit de wijde omgeving donaties zijn binnengekomen. In die loodsen werden wagens gebouwd voor de optocht op zaterdag 2 maart. Maar door de brand blijven de bouwers met niets achter, zei een geëmotioneerde omstander eerder al tegen Hart van Nederland. Ja, dat vind ik voor die bouwers die hier vanaf augustus op bezig zijn. Denk, ja, het is in één keer weg. Dat gun je niemand dit. Nou, inmiddels is er bijna €2000 opgehaald voor de vereniging. Maar voor een nieuwe loods is misschien wel €100.000 nodig, zegt de voorzitter. Jolanda, hoe gaat het op de weg? Het gaat best wel goed op de weg. Het aantal files neemt weer af. Zeker de vertraging neemt hier en daar behoorlijk af. Wat nog opvalt is de vertraging na een ongeluk op de A12 nu. Van Utrecht in de richting Den Haag. Tussen Bleiswijk en Den Haag Bezuidenhout een half uur vertraging. En ook een ongeluk op de A59 Zierikzee richting Os. Tussen knooppunt Hooipolder en Afrit Dussen 6 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Teruggedraaid uit 1984, China Crisis. China Crisis was dat, uit de jaren 80. Typisch van de muziek die toen ook veel op de radio was. En nu weer eens een keertje uit de oude doos gehaald. 1984 was het, hè, zei ik dat al. Wishful Thinking, zo heet het nummer. Eens even zien. Tennis dan. De finale van het ABN AMRO-toernooi. Gisteren ging tussen twee vrienden, twee trainingspartners en tegelijkertijd ook twee tennissers met totaal verschillende speelstijlen. Allebei ook met een eigen verhaal. Je hebt aan de ene kant de showman Gaël Monfils uit Frankrijk en aan de andere kant de vechter Stan Wawrinka, die komt uit Zwitserland. En dat maakte het ook voor de kenners een finale om naar uit te kijken. U hoort een verslag van Edwin Cornelissen. I always get questions. How you can serve faster. Hij wordt wel Kees genoemd. Kees Verkerk. Was een klein foutje, hè, Martin? Ja, er kwam hier iemand naar me toe en die roept twee, drie keer Kees. En ik denk, hè, maar kijk op een gegeven moment maar. Maar het was echt zo. Hij noemde me echt Kees Verkerk. Ja, maar jij bent niet zo goed op schaatsen, toch? Dat weet jij niet. Maar van serveren weet hij alles. Dan geeft hij een clinic in Ahoy, Martin Verkerk. So don't go like this. Just stay loose as a goose. Wat verwacht jij trouwens van die finale? Wordt het ook een surfenspel? Nee. Wel, natuurlijk, die gasten kunnen ook goed serveren. Maar ze staan niet bekend om alleen maar hun service. Monfils kan wel aardige knallen uitdelen. Maar het zal een hard tegen hard worden. Een rally finale. En met mooie winnaars, hard hitters. Er wordt me ook gevraagd wie de favoriet is. Misschien dat je het nog wil vragen, maar goed. Ja, wie is de favoriet? Ja, lastig. Wie krijgt de eeuwige roem in Rotterdam? Ik ben altijd wel een Monfils fan. En waar zit hem dat in? Het is de show, de bravoure die hij heeft. Het is ik kon al met hem lachen, maar ik ken hem natuurlijk nog een beetje van vroeger. En Monfils in een finale van je toernooi hebben, dat is wel een ding die je wil. Showman Gaël Monfils stelt in ieder geval niet teleur in de eerste set. Hij weet te winnen onder het toeziend oog van toernooidirecteur Richard Krajicek met bravoure. Ja, waanzinnig. En een atleet. Er was op een gegeven moment zo'n netbal van Wawrinka. En ja, die kan je of rustig wegsmashen, of je komt met een soort Michael Jordan sprong aan sprint en dan mega hoog in de lucht. En op die manier spectaculair wegsmashen. Ja, het is een show, een hele flamboyante persoonlijkheid. Maar ook ja, dus op de baan in zijn manier van spelen. Dus ja, kan waanzinnig mooie ballen slaan. Kan ook hele ja, slimme, goede beslissingen nemen. Dan denk je, wauw, komt hij daarop? En soms heb je na het voel, wel, hoe komt hij daar nou weer op? Weet je? En dan maakt hij een misser. Maar dat het onberekenbare, dat A zit in zijn karakter en B, dat maakt hem zo moeilijk te bespelen voor de tegenstander. Ja, dat is de tegenstander van Gaël Monfils. Niet naar Ahoy gekomen om de showman de titel cadeau te doen. De Zwitser is op de weg terug na twee knieoperaties. Hij is afgezakt naar de 68e plaats op de wereldranglijst. Maar zie hier, hij staat zomaar ineens weer in een finale. Het is heel knap. Vorig jaar heb ik hem dus gezien in Rotterdam. Dan gaf je hem nog geen stuiver. En de maanden daarna ook, dat ik denk, nou, komt hij nog wel terug? Ik denk dat iedereen dat wel dacht. Maar ja, op een of andere manier is die knie toch hersteld. Hij durft meer naar de hoeken. Dus Wawrinka, hij is op de weg terug. En leuk voor hem, want ik had er ook een hard hoofd in. Met dank ook aan de wildcard die toernooidirecteur Krajicek hem heeft gegeven. Gouden keuze. Dat was niet zo'n hele, zou ik maar zeggen, moeilijke, weet je wel. Als iemand als Wawrinka. En ik vond hem al goed spelen in Australië. En ik hoorde al dat hij eind vorig jaar eindelijk weer echt voluit kon trainen. De rankings geeft natuurlijk niet aan het niveau wat hij heeft. Maar ook niet wat voor aantrekkingskracht hij heeft op het publiek. Wawrinka, hij jut het publiek op. En dat gaat ook echt achter hem staan in Ahoy. Hij wint de tweede set met 6-1. En deze dame met Zwitserse vlag is in extase. Ik ben Nederlands, maar mijn hart is Zwitsers. Oh, vertel. Ik ben gewoon al jaren fan van het Zwitserse tennis. Wawrinka, Federer, is gewoon niks mooiers. En wat maakt Wawrinka zo'n bijzondere speler voor je? Die backhand. Die backhand, dat is gewoon de mooiste, van de hele tour. Het is gewoon fantastisch. Als die draait, ja, dat is gewoon te gek. Het is echt, hij staat gewoon weer als vanuit te spelen. En dat doet hem goed. Hij heeft het nodig, die matchridden met zelfvertrouwen. En dat bouwt hij hier op, dus het is gewoon te gek. Ik heb het idee dat deze mevrouw fan is van Stan Wawrinka. Hij won het trouwens niet, want Monfils ging er met de prijs vandoor. En de bijdrage was van Edwin Cornelissen. NPO